Джозеф Хеллер. Пастка на дурнів. Читає Сергій Оробчук. 17. Вояк у білому. Йосайрен побіг до шпиталю, ладний заставатися там до віку, аби лиш не робити жодного бойового вильоту понад ті 32, які вже в нього були. Скоро він передумав і повернувся до ескадрилії, але через 10 днів полковник Пескард підняв норму до 45 вильотів. І Йосайрен знову побіг до шпиталю, ладний зоставатися там до віку, аби лиш не робити жодного бойового вильоту понад ті 38, які вже значилися на його рахунку. Йосайрен мав таку печінку і такі очі, що міг лягати до шпиталю коли завгодно. Лікарі були так само неспроможні встановити, що в нього з печінкою, як і заглянути йому в очі, коли він казав їм, що в нього знову печінка. Він залюбки терпів би шпитальне життя, коли б не справдешні хворі, які часом потрапляли до його палати. Його організм був досить міцний, аби цілком безболісно перенести пучію нежить чи там малярію. З незворушною стійкістю терпів Йосайрен, як комусь вирізали гланди, і навіть видалення чогось геморою чи грижі викликали в нього лише короткочасне почуття нудотної огиди. Та найбільше Йосайрена либонь не вистачало, і щоб не захворіти самому, доводилося тікати геть. Він зовсім непогано відпочивав у шпиталі, бо тут його ніхто ні до чого не зобов'язував. У шпиталі в усіх, а отже і в нього, був один обов'язок – або вмирай, або видужуй. А якщо лягаєш до шпиталю здоровим, видужити не так уже й важко. Тож краще вже було вилежуватися в шпиталі, аніж шугати над Болонією чи пролітати над Авіньйоном, коли за штурвалом твого літака сидять Хлюб із Жлобсом, а в хвостовому відсіку конає Снігін. Загалом у шпиталі Йосайрен бачив значно менше хворих, ніж поза його стінами. А таких тяжко хворих, як там у шпиталі, не водилося майже зовсім. Процент смертності у шпиталі був набагато нижчий, ніж поза його стінами. І до того ж набагато обґрунтованіший. Тут мало хто вмирав без нагальної потреби. Люди в шпиталі добре знали, як годиться конати, і робили цю справу акуратно, згідно всіх правил. Приборкати смерть нікому не вдавалося в шпиталі. Але все-таки тут її примушували триматися в межах порядку і знати своє місце. Зачинити перед нею двері було неможливо, проте, з'являючись у шпиталі, смерть мусила поводитись як світська дама. Пацієнти віддавали душу Богові тактовно, не втрачаючи доброго смаку. Тут не було тієї вульгарної потворної показовості, що завжди супроводжувала смерть за межами шпиталю. Тут конали скромно і тихо, не те, що крах або той сусідний біщик, які так театрально вибухнули серед чистого неба, чи, приміром, Снігін, котрий не здолав вигадати нічого кращого, як замерзнути насмерть у хвості літака під сліпучим сонцем у розпалі італійського літа. Він тоді виказав Йосайренові неабиякий секрет. «Мені холодно!» – проскиглив він. «Мені холодно!» «Ну, годі-годі!» – намагався втішити його Йосайрен. «Годі-годі-годі!» У шпиталі ніхто не зникав дивовижним чином на очах у всіх, розчинившись у хмарі, як мудренджер. Тут нікого не розривало на криваві шматки, тут ніхто не тонув у воді, нікого не вбивала блискавка, нікого не кремсало колесами машин, нікого не розчавлювало обвалами. Тут ніхто не гинув від кулі нальотчиків, нікого не задушували гвалтівники, нікого не закулювали ножем у п'яній бійці, нікому не розчелеплювали голову власні діти або батьки, нікого не знищували нещадні природні катаклізми. Тут годилося коректно по-джентльменськи зійти кров'ю на операційному столі або без зайвих балачок сконати у кисневому боксі. Тут ніхто не грав зі смертю в якісь мудровані піжмурки чи то в кота-мишку, як це водилося за межами шпиталю. Тут нікому не загрожували згубні поводі і смертельні засухи. Діти тут не попадали під грузовики, переходячи вулицю, не вмирали від задухи в колисці або в холодильнику. Тут нікого не закатовували до смерті. Ніхто не сунув голови в духовку газової плити, попередньо увімкнувши газ, не кидався під колеса поїздів підземки і не виплигував з вікон готелів, щоб полинути до землі з прискоренням 30 футів на секунду в квадраті і привселюдно гепнутися з гидотним плюх на бруківку, мов альпаховий мішок з сонячним морозивом, і не здихав на очах у всіх, стікаючи кров'ю, неприродно вивернувши рожеві п'ятки. З огляду на все це, Йосайрен волів краще залишатись у шпиталі, хоча й тут були свої проблеми. Медичний персонал дратував його своєю ретельністю. Шпитальні порядки, коли він їх дотримувався, були геть нестерпні, а начальство занадто причепливе. Та оскільки шпиталь призначався для недужих, Йосайрен не завжди міг сподіватись на приємне і цікаве сусідство. і з розвагами тут було не густо. Хіть не хіть, а Йосарінові довелося визнати, що оскільки точиться ця війна, шпиталі дедалі підупадають, а наближення їх до лінії фронту зовсім уже негативно позначається на добірності товариства. Якщо шпиталь знаходився в зоні боїв, усі наслідки воєнної кон'юнктури давалися в знаки незабарно. Одне слово, що глибше поринав Йосарін у війну, то більше навкруги ставало справжніх недужих. Аж поки поруч із ним опинився цього разу той загорнутий у біле вояк, який мало чим відрізнявся від трупа, а невдовзі й зовсім став трупом. Вояк у білому складався, як такий із марлі, гіпсу й термометра. Термометр правив йому за єдину прикрасу, якою двічі на день, уранці та під вечір, сестра Занудер та сестра Качкіт оздоблювали чорну дірку в цьому коконі над тим місцем, де у вояка мав бути рот. І одного дня сестра Занудер, глянувши на термометр, виявила, що вояк помер. Пізніше, повертаючись гадкою назад, Йосарін схилявся до думки, що справжнім убивцем вояка в білому була саме сестра Занудер, а зовсім не той балакучий техасець, як усі гадали. Коли б їй раптом не спало на думку глянути на термометр, а тоді доповідати про свої спостереження, то вояк у білому міг би спокійнісінько лежати там до несхочу, замурований від п'яток до тім'я у той гіпсово-марливий панцир із задертими догори двома однаково негнучкими химерними ногами, прямовисно піднятими негнучкими химерними руками. А всі ті чотири геть непотрібні йому масивні кінцівки були прив'язані сталевим тросом до чотирьох довжелезних свинцевих противаг, що чорними гирями звисали над ним від прибитих до стелі блоків. Можливо, таке існування й не скидалося на повнокровне життя, та іншого в нього не було. І сестра Занудер, на думку Йосарина, навряд чи мала повноваження урвати його. Вояк у білому нагадував великий продірявлений рулон бинта або якийсь уламок портового мулу, з якого стирчить кривий шматок арматури. Його підсунули їм потай серед ночі, і вранці всі мешканці палати, крім техасця, сахнулись від новоприбулого, відчувши водночас жалість і відразу. Ображені старожили палати з'юрмилися в найдальшому кутку і довго обмовляли тихими злими голосами цього непрошеного гостя, чия обурлива поява так грубо нагадала їм про огидну дійсність, яку вони воліли б забути. Найбільше їх лякало, що він ось ось почне стогнати. «Не знаю, що й робити, коли він раптом застогне», – бідкався жвавий юний льотчик-винищувач із рудуватими вусиками. «Адже його не зупиниш. Він стогнатиме і день, і ніч. Години, каже, в нього немає». Та за весь час перебування в палаті вояк у білому не видав жодного звуку. Чорна рвана дірка в горішній частині білої шкарлупи не ховала нічого схожого на губи, зуби, ясна чи язик. Про це доповів Душка-техасець, єдиний, хто наважувався підійти до білого панцира і зазирнути в ту дірку. Він підходив до дірки по кілька разів на день, бо йому кортіло з цим бідолахою побалакати про те, як добре було б, якби добропристойні люди мали на виборах додаткові голоси. Він починав кожну розмову з одного й того ж бадьорого привітання. «Ну що, скажеш, друзяко, як новини?» Решта мешканців палати, всі як один у казенних брунатних плисових халатах поверх линялих облізлих піжам, уникали їх обох. Усіх поняла похмура цікавість. Що ж воно за один у той сповитий у білий вояк? І звідки він узявся, і на що він буде схожий, якщо раптом зняти шкарлупу? «У нього все гаразд, хлопці», – повідомляв бадьорий техасець після кожного з тих своїх дружніх візитів. «Там під шкарлупою він такий же, як і ми з вами. Просто він трохи соромиться. Йому ніяково, що він нікого тут не знає, ще й говорити не може. Ви б краще по черзі підійшли до нього і познайомилися. Їй-богу, він вас не вкусить». «Що ти мелиш, хай тобі грець?» – не витримав Данбар. «Невже ти гадаєш, що він тебе розуміє?» «А вже зрозуміє. Він не такий дурний, як вам здається. З ним усе гаразд. Він хоч чує, що ти там базікаєш?» «Ну, чує, не чує. Цього я вам не скажу. Але я певний, що він чудово все розуміє. Там під тією діркою хоч ворушиться щонебудь». «Що за дурне запитання?» – занепокоївся техасець. «Та звідки ж ти знаєш, що він дихає, коли там навіть нічого не ворушиться?» «А звідки ти знаєш, що він – це не вона?» «Йому хоч вату поклали на очі, перш ніж отак оповити». «А він хоч раз поворухнув якимось пальцем?» Ці запитання спантиличили техасця. «Ну що за дурні розмови? Ніж оце потякати, краще б чимненько підійшли до нього і познайомилися. Слово честі, він славний хлопчина». Та на їх погляд, вояк у білому скидався більше на стерилізовану, туго напхану мумію, аніж на славного хлопчину. Завдяки турботам сестер Качки та Занудер, він був завжди вбраний як лялечка. Озброївшись невеликим віником, вони кожного дня ретельно обмітали йому бінти, а далі акуратно обмивали закуті в гіпс руки, ноги, плечі, тулуб теплою мильною водою. Спеціальною пастою з круглої жерстяної баночки вони майже до блиску надраювали коротку цинкову трубку, що стирчала з гіпсової плити на його стегнах. Вологими посудними рушниками вони по кілька разів на день стирали порох із тонких чорних гумових трубок, що сполучали вояка з двома великими герметично закритими банками. Одна висіла у нього в головах і крізь шпаринку в гіпсі сполучалася з рукою. А друга, її майже не було видно, стояла на підлозі, і в неї стікала рідина, що виділялася з цинкової трубки. Обидві банки протиралися майже без перестанку. Молоденькі сестри пишалися ділом рук своїх так, немов порядкували на власній кухні. Найбільше старалася сестра Занудер, наче гарна на вроду, струнка, але страшно холодна і несимпатична. У неї був божественний носик. На щічках, що були кров з молоком, чарівне ластовиння, якого Йосайрен терпіти не міг. Замурований вояк зворушував сестру Занудер до глибини серця. Великі ясно-блакитні, благочестиві очі сестри Занудер ні з того, ні з цього починали виливати таку ніагару сліз, що Йосайрен мало не божеволів від люті. «А звідки, чорт забирай, тобі відомо, що там узагалі хтось є?» – якось запитав у неї Йосайрен. «Не смій розмовляти зі мною таким тоном», – обурено відказала сестра Занудер. «А все-таки звідки? Може, це зовсім не він?» «Хто не він?» «Не той, кого ти оплакуєш. Не той, кому належить бути в цьому панцирі. До речі, звідки ти знаєш, що він і досі живий?» «Як ви тільки можете таке казати?» – вигукнула сестра Занудер. «Негайно лягайте на місце, і більше ні слова про нього. Що за дурні жарти?» «Я зовсім не жартую. Там може бути хто завгодно, навіть наш прах». «О, Господи! Ви тільки послухайте, що він каже!» – тремтячим голосом заволала сестра Занудер. «Цілком можливо, що це мій сусіда-небіжчик». «Який ще небіжчик?» «У мене в наметі є небіжчик сусіда, якого ніхто не може офіційно звідти виселити, на прізвище Прах». Сестра Занудер геть збрідла і повернула погляд, сповнений благання, до Данбара. «Скажіть хоч ви йому, нехай перестане», – мовила вона. «Кінець кінцем не виключено, що там усередині взагалі нікого немає», – лагідно відказав їй Данбар. «Можливо, вони поклали сюди це опудало так, задля жарту». «Ви божевільні», – зойкнула зі страхом відступаючи міс Занудер. «У вас обох просто не всі дома». У цю мить до палати зайшла сестра Качкіт і, розігнавши їх по своїх ліжках, дала змогу сестрі Занудер поміняти воякові прозорі посудини. Це була надзвичайно проста процедура, бо, загалом кажучи, рідина з горішньої посудини протікала крізь нього до нижньої крапля по краплі, без жодних втрат. Тож, коли горішня посуда мала отот спорожніти, а нижня отот наповнитися повінця, їх сповільняли від гумових трубок і швиденько міняли місцями, щоб ні на мить не припинявся кругообіг рідини. І хоча міняти воякові посудини було процедурою таки дуже простою, жоден із мешканців палати, хоч і спостерігав її щогодини, ніяк не міг уторопати її потаємного сенсу. «І чого б їм не сполучити обидві посудини напрямки?» – дивувався капітан артилерії, з яким Йосайрен перестав грати в шахи. «На біса тут цей посередник!» «Хотів би я знати, чим він таке заслужив», – зітхнув прапорщик з укусом комара на гузні і малярією в крові, коли сестра Занутер, глянувши на термометр, виявила, що вояк помер. «Тим, що пішов воювати», – подав свою гадку льотчик-винищувач із рудуватими вусиками. «Але ж ми всі пішли воювати», – заперечив Данбар. «От-ото й воно», – провадив далі малярійний прапорщик. «Чому саме він? Де тут, питає, логіка нагороди покарань? Взяти хоча б мене. Коли б за 5 хвилин насолоди я схопив сифіліс чи трипер, у цьому була б яка справедливість. Але чому раптом малярія? Ви тільки подумайте, малярія як кара за блуд». Прапорщик у німому подиві похитав головою. «Що вже тоді казати мені?» – не втримався Йосайрен. «Ще коли ми стояли в Маракеші, виходжу якось увечері з намету купити собі шоколадний батон, і тут якась кралечка із ЖДК моргає мені, кличе в кущі. Ну, я, звичайно, йду. І замість шоколади одержую твій трипер. Тільки як же тут було відмовитися?» «Так, схоже, що ти і справді підхопив мій трипер», – погодився прапорщик. «А мені дісталась чиясь малярія. А як було б добре, коли б нарешті все стало на свої місця, і кожен діставав по заслузі? Тоді, можливо, я й повірив би, що цей світ не бедлам. А от мені дісталися чиїсь 300 тисяч доларів», – озвався жвавий льотчик-винищувач із рудуватими вусиками. «Відколи народився, я тільки б'ю байди. Сам не знаю, як мені вдалося закінчити школу і поступити до коледжа. Відтоді тільки те й роблю, що морочу голови всіляким гарненьким теличкам, яким чомусь здається, що з мене міг би вийти ідеальний чоловік. А мені нічого в світі не треба. Єдине, чого я хотів би, це побратися по війні з якоюсь кралечкою не біднішою за мене і пощіпувати інших кралечок. А ті 300 тисяч доларів дістались мені від діда ще до того, як я народився. Старий розбагатів на торгівлі харчовими відходами у міжнародному масштабі. Я розумію, що не заслужив цих грошей, та вбий мене Бог, якщо я випущу їх із рук. Цікаво, кому вони мали б дістатись по справедливості. «Певно, моєму батькові», – висловив здогад Данбар. «Він усе життя і шачив, як проклятий, і все одно не зміг дати нам із сестрою вищої освіти. Він уже помер, тож уважай, що ці гроші закону твої. Можливо, коли б ми дізналися, хто заслужив мою малярію, це б стало на свої місця. Не думайте тільки, що я маю щось проти малярії. Уклепався, то уклепався, не вперше і не востаннє. А от чого не терплю, то це несправедливості. З якої рації мені має дістатись чиясь малярія, а тобі мій трипер?» «Коли б тільки трипер», – відказав Єссарян. «Через той твій трипер я тепер мушу літати на бойові завдання, поки не загину». «Ну от, яка ж тут у біса справедливість?» «Скоро 3 тижні, як загинув мій приятель на прізвище Мудренджер». «Так от, він запевняв, що тут справедливості хоч відбавляй». «Так це ж є найвища справедливість», – потираючи від задоволення руки, весело зареготав тоді Мудренджер. «Пригадай Еврипідового Іполіта. Коли б його батько Тезей не був розпусником, то син не виріс би аскетом, і тоді не сталося б трагедії, через яку загинули всі. Тож нехай цей контакт із ЖДК буде тобі уроком. Тоді знатиме, що блуд – це велике зло». «Тепер я знатиму, що шоколад – це велике зло». «Як ти не розумієш, що в усіх твоїх нещастях є частка й твоєї вини?» «Знай собі», – зловтішався Мудренджер. «Коли б там, в Африці, тебе не поклали на 10 днів до шпиталю з твоїми гонококами, ти б одлітав свої 25 завдань ще до загибелі полковника Ніколса, і полковник Пескард не встиг би тебе затримати. Був би ти вже вдома». «Ну а ти?» – запитав Єссарян. «Ти ж не ходив по шоколаду Маракеші, а влип так само. У чому ж твоя вина?» «Не знаю», – з відтінком блазненської тривоги признався Мудренджер. «Певно, і в мене були якісь гріхи». «І ти справді в це віриш?» «Дурниці», – засміявшись, відповів Мудренджер. «Просто мені захотілося трохи тебе подражнити». Аж надто багато небезпек оточувало Єссаріна, тільки встигай повертатися. Гітлер, Мусоліні, Тодзіо – ті просто із шкіри лізли, щоб спровадити його на той світ. Так само прагнули його смерті і схиблений на марш-парадах лейтенант Шацьков, і понятий жадобою судити й карати червонопикий гладун полковник із пишним вусом, і Везумбі, і Тупермеєр, і Гад, і Порк. Він був майже певний, що смерть йому зичили й сестра Занудер із сестрою Качкет, не кажучи вже про Техасця та Сіайдіста. Щодо цих двох у нього не було вже жодних сумнівів. Разом з ним намагалися вкоротити йому віку всі на земнім світі зенітки і буфетники, водії і крутії, домовласники-орендатори, здирники, зрадники і патріоти, лінчуватері, легковірні лакизи. Всі вони люто ненавиділи його і намагалися звести зі світу. «Всі прагнуть твоєї смерті. Це й був той секрет, що його виплескав на нього Снігин під час нальоту на Авіньйон. Виплескав, ще й розбризкав по всьому літаку. Єссарінові загрожували згубою його власні лімфатичні вузли, нервові клітини, кров'яні тільця, нирки і печінка. А були ще опухи мозку, недокрів'я і білокрів'я, прогресуючий параліч і розсіяний склероз. Звичайна родимка могла перетворитися на розплідник ракових клітин. Існували хвороби нашкірні, кісткові, легеніві, шлункові, серцеві, хвороби голови і шиї, паху, грудей і живота, хвороби стіп і навіть нігтів на пальцях ніг. Мільярди працьовитих мурашок клітин невпинно і невтомно день і ніч копошилися в його організмі, геть згораючи в цій неймовірно важкій роботі, аби лиш він був живий і здоровий. І кожна з них була його потенційним ворогом, здатним щомиті завдати зрадницького удару. На світі була також безліч усіляких хвороб, що лише люди з хворою уявою, як от Єссарян та Голодний Джо, могли думати про них безперервно. Голодний Джо колекціонував смертельні хвороби і розташовував їх в алфавітному порядку, так, щоб одразу знайти ту, яка, на його думку, загрожувала йому в дану мить. Він дуже розстроювався, коли потрібна хвороба виявлялась не на своєму місці, або коли його каталог довго не поповнювався. Тоді він у холодному поту мчав по допомогу до дока Дайліка. «Подаруємо пухлину Юінга», – порадив Єссарян, коли док Далік знову прийшов порадитись, як допомогти голодному Джо. «А на додачу підкинь меланому. Голодний Джо любить хронічні хвороби і обожнює скоротечні». «А звідки ти тільки знаєш таку силу всіляких хвороб?» Із професійною цікавістю поштиво запитав його док Далік, бо чув ці незнайомі йому назви уперше. У шпиталі я регулярно читав Reader's Digest. І справді Ісарян боявся одразу стількох хвороб, що часом ливив себе на бажанні переселитись до шпиталю на постійно і до віку не вилазити з кисневого боксу. І щоб навколо день і ніч юрмився цілий гурт медсестер та лікарів, охороняючи його від нападу будь-якої недуги, а головне, щоб тут же стояв хірург із нагустреним скальпелем, готовий у разі потреби негайно щось там відтяти чи вирізати. Скажімо, аневризму аорти, хіба ж інакше можна врятувати людину, в якої аневризма аорти? І тому Ісарян почував себе набагато безпечніше у стінах шпиталю, ніж поза його стінами, незважаючи на те, що хірурга зі скальпелем він боявся як нікого. У шпиталі, відчувши себе зле, Ісарян міг одразу загорлати, і всі кинулись би йому на поміч. Але хай би він спробував загорлати поза шпиталем, а на його думку, горлати мусили б уже давно всі люди, і його одразу кинули б до тюрми, або поклали б до того ж таки шпиталю. І перше, про що Ісарянові кортіло несамовито загорлати на весь світ, був хірург зі скальпелем, який майже, напевне, був приготовлений до нього самого і для кожного, хто надто довго живе на цім світі. Його часто мучила думка, чи спроможеться він вчасно розпізнати у раптовій лихоманці, пропасниці, кольках, мігрені, відрижці, чханні, висипах, кволості, хрипоті, запаморочення або втраті пам'яті, оті перші симптоми фатальної хвороби, що сповістять про неминучий початок неминучого кінця. Він так і боявся, що Догдалік відмовиться йому допомогти, коли виплигнув у вікно з намету майора-майора і пішов укотре вже до Дока Дайліка, і його побоювання не були марними. «Ти гадаєш, тобі треба чогось боятися?» – запитав Док Дайлік, підводячи на мить свою бездоганну, прилизану, понуру, чорноволосу голівку і докірливо пронизуючи Ісаріана сльозавими очицями. «Що вже тоді казати мені? Мої безцінні знання та вміння ржавіють на цьому паршивому острові, тоді як усілякі шарлатани загрібають десь там великі гроші. Ти думаєш, мені приємно сидіти тут день за днем і відмовляти тобі в допомозі? Було б іще півбіди, коли б я відмовляв де-небудь у Штатах або, скажімо, в Римі, але тут? О, як нелегко мені казати тобі «ні» цій клятій дірі. А ти не кажи «ні», звільни мене від польотів. Скільки можна повторювати одне й те саме? Понуро забубонів Док Дайлік. Я ж казав, що не можу звільнити тебе від польотів. Ні, можеш. Сам майор-майор сказав мені, що тільки ти один в ескадрилії і можеш. Док Дайлік не повірив власним вухам. Це майор-майор сказав тобі таке? Коли? Коли я придавив його в канаві. Майор-майор сказав тобі це в канаві? Ну, це він сказав уже в себе у кабінеті. Після того, як ми вилізли з канави і скочили до нього через вікно. Тільки не здумай про це потякати, він признався мені по секрету. От брехун поганий, от інтриган, вигукнув Док Дайлік. Ну, хто його уповноважував виказувати чужі таємниці? А він часом не пояснив, яким чином я можу тебе звільнити від польотів? Ти повинен написати невеличкий рапорт, що в мене виснаження нервової системи, і відіслати його до штабу полку. Доктор Стабс постійно звільняє людей від польотів, а чому ти не можеш звільнити? Ну, звільняє він їх від польотів, і що потім? Єхидно примружившись, запитав Док Дайлік. Хіба їм дають поїхати додому? Їх тут же повертають назад до льотного складу, а твоєму Стабсові ставлять клізму. Звичайно, я міг би написати рапорт, що ти неспроможний літати. Варто було б заповнити оцей формуляр. Але тут є одна заковичка. Поправка 22. Саме вона. Якщо я звільняю тебе, штаб полку повинен підтвердити моє рішення, а цього не буде. Ти, як і перше, залишишся в строю. А що, на твою гадку, зроблять потім зі мною? Пошлють, скоріше за все, на Тихий океан. Он воно як. Тож, красно, дякую. Я не бажаю через тебе ризикувати. А може все-таки ризикнеш? Не здавався Ісарян. Зрештою, що тебе тримає на цій п'яносі? Що й сказати. П'яноса – це кошмар. А все ж таки не Тихий океан. Я б ще погодився, коли б мене відправили до якої-небудь цивілізованої місцинки, де можна тишком-нишком підробляти на абортах. А про які аборти може йти мова на островах Тихого океану? Там самі лише джунглі та мусони. Там я згнию на пні. Ти і тут гниєш на пні. Гнию? Спалахнув раптом Док Дайлік. Гаразд, нехай так. Але я знаю, що повернуся додому живим. Чого не можу сказати про тебе? Тож саме це я й намагаюсь тобі втовкмачити, хай тобі грець, вигукнув Ісарян. Ти ж можеш урятувати мені життя. Це не моє діло рятувати життя, буркнув Док Дайлік. Що ж тоді твоє діло? Хіба ж я знаю? Мені завжди втовкмачували, що головне в нашій професії – це зберегти фахову етику і не свідчити проти своїх колег. Послухай, ну, невже ти гадаєш, що лише твоє життя в небезпеці? Що вже тоді мені казати? Я ж і досі не можу добитися від цих двох шарлатанів, які сидять тут у мене на шиї, що саме в мене не гаразд. Може, в тебе пухлина Юінга? – глузливо кинув Йосаріан. Ти думаєш? – із жахом скрикнув док Дайлік. Ніколи мені про це думати, – відрізав Йосаріан. Я от думаю, що відмовлюсь літати і крапка. Не розстріляють же мене за це, як ти гадаєш? Я літав на бомбардування 51 раз. А чому б тобі не дотягти до 55 і вже потім ставити крапку? – запропонував док Дайлік. Адже через оці твої вибрики ти ще ні разу не виконав норми. А як у біса її виконаєш? Не встигну я виконати одну норму, як полковник тут же встановлює нову. А як ти можеш устигнути її виконати, коли тільки ти й робиш, що ховаєшся в шпиталі або мотаєш до Рима? Ось виконай свої 55, тоді й відмовляйся собі на здоров'ячко. Тоді, може, і я подумав би, як тобі допомогти. Ти обіцяєш? Обіцяю. Що ти обіцяєш? Обіцяю, що, можливо, подумаю, як тобі допомогти, коли ти виконаєш свої 55 завдань і вговориш Макпростака, нехай знову запише мене в бортовий журнал, щоб мені заплатили льотну надбавку без усяких польотів. Я страх, як не люблю літати, розумієш? До речі, ти чув, що в штаті Айдахо 3 тижні тому розбився літак? 6 загиблих. Просто жах. І чого їм так кортить щомісяця заганяти мене на 4 години до літака, аби видати льотну надбавку? Невже я не маю інших турбот, щоб іще турбуватися чи не розіб'юся в літаку? Я теж боюся розбитися в літаку, зауважив Єсарін. Не тільки ти. Так, але мене ще турбує ота пухлина Юінга, похвалився док Дайлік. Як ти думаєш, чи не тому в мене постійний нежить і озноб? Ось, на, помацай мій пульс. Йосаріана теж турбувала і пухлина Юінга, і меланома. Нещастя чатували на нього повсюди. Годі було їх перелічити. Перебираючи в думці всі ті тисячі хвороб та трагічних пригод, які могли вкоротити йому віку, Йосарян, власне, сам не міг повірити, що він іще й досі живий та он який здоровий. Це було просто чудо. Тому кожен новий день був для нього лише черговим поєдинком зі смертю. Цей двобій тримав уже цілих 28 років.